omikurusi, most jár a testet, nem lehet ez más, csak a tánc. Mindig az erotika, mindig a politika, mindig az a rengeteg gond. Legyen kicsit vége, kikapcsolhatsz végre, bárki bármit is mond, és unja le a testekről, minden gátlás, minden lánc, ne álljunk Petra zsebet kezdő. Török a szajláda, európai nirvána, a basszus a gyomrodba vág, ha vág. Aztán Isten veled, ha becsukod a szemed, elsüllyedhet már a világ, a világ. Mindig az erotika, mindig a politika, mindig az a rengeteg gond. Legyen kicsit vége, kikapcsolhatsz végre, bárki bármit is mond, és unjon le a testekről, minden gátlás, minden lánc, ne álljunk Petra zsebet kezdődjön a tánc. Unjon le a testekről, minden gátlás, minden lánc, ne álljunk Petra zsebet kezdődjön a tánc. Unjon le a testekről, minden gátlás, minden lánc, ne álljunk Petra zsebet kezdődjön a tánc. Unjon le a testekről, minden lánc, ne álljunk Petra zsebet kezdődjön a tánc. Fekszel és bámulsz, sem tízik már bennem. Hol az igazság, hol az érvelés, hol az álmodás, hol az ébredés. Mindenkel menjünk, nincsen magyarázat. Jó volna tudni, hogy a túloldalon várnak. Podejrzewam, że niektórzy mogli się zbalować tą węgierską wersją, powiedzmy, a swoją drogą przecież to i z Grupy Wyszehradzkiej, więc to na pewno nie będzie niezadowolonych, że ten zestaw muzyczny znalazł się w dzisiejszej strefie. Bonanza Banzai, tak się nazywa ten węgierski zespół. Czy wykonali dzisiejszy leitmotiv na czadowo? Na ludowo, no ludowo za bardzo nie było, ale dla niektórych przecież było bardzo czadowo, bo gdyby Angole tak grali, o, to wszyscy byliby w niebo wzięci. Bonanza Banzai wypisani będą polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa, jak ktoś ciekawy. No, tak zachodzę w głowę, która to mogłaby być godzina. A może jakieś 8? Może jakieś 8 minut po trzeciej, co oznacza, że rozpoczęliśmy drugą, choć ostatnią godzinę strefy. No a tak patrzę w przyszłość, a nawet w dal i któż to się ku nam zbliża? Podejrzewam, że znajdą się wśród słuchaczy strefy tacy, którzy obwieszczą, stwierdzą, że no z tego kraju metalowcy jakoś nie brzmią. Ani to do języka nie pasuje, ani do kultury nie mają akordeonika, gitarki. To jakoś tak to wszystko nie brzmi. Ten zespół zwie się L'Esprit du Clan, pochodzi z Francji. Gotta be right. no tutaj dosyć piekielne klimaty na okładce, na płycie, ale nie wiem, czy ci francuscy metalowcy L'Esprit du Clan przekonali naszych słuchaczy o tym, że z Francji i metal może pochodzić i może być tam grany. Tytuł tej płyty, ach no, przypomnę sobie stare czasy jako lingwista stosowany, kiedy i gdzie mam okazję coś tam mówić po francusku. L'enfer, c'est le nôtre. Taki jest tytuł tej płyty. No, dowolne tłumaczenie, moje piekło to my. No. Ciekawe, kogo ma na myśli zespół L'Esprit du Clan. Oczywiście wszystko do odnalezienia, jak to się pisze, bo z ortografią francuską to mogą być kłopoty. Tak jak dr Wilczur to czyta, to zupełnie inaczej się pisze. Jak wiadomo, po francusku cztery litery czyta się jak jedną i odwrotnie, więc to lepiej zobaczyć napisane. polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa. Nie wiem, czy podawać, bo zapewne Basia zatka skrzynkę pocztową strefy, wysyłając te swoje nieskończenie długie i liczne listele. No ale właściwie kto poza Basią, Kasią i naszym strefowym kronikarzem pisze tutaj do biednego, osamotnionego doktora Wilczura. Żeby podtrzymać prowadzącego na duchu, Basia no, przemogła się i wyznała 2 tygodnie temu. Niech panu będzie, kocham pana, w nawiasie platonicznie. Tylko proszę tego nie czytać znowu, bo już kilkanaście razy pan czytał, że napisałam, że pana kocham. Także już cały świat jest powiadomiony o tym fakcie. No ale, że zacytuję pewną polską piosenkę, no ale co by było, gdyby ktoś przy dziecku mówił po niemiecku? Ale teraz nie będzie po niemiecku, będzie po serbsku. No i oczywiście odpoczywamy od tych metalowców, więc trzeba by wyciągnąć jakichś intelektualistów. Intelektualiści serbscy nazywają się Veliki Prezir. Veliki Prezir, tak zwie się ten serbski zespół. No i oczywiście mógłbym tutaj sporo opowiadać o zespole, o tej płycie, która nosi tu Brazdę. No ale wszak tutaj widzę masę listeli od słuchaczy strefy i obawiam się, że no, mogę nie mieć chwili, żeby to zrobić, a przecież tyle rzeczy jeszcze trzeba przypomnieć. Po pierwsze, że naszym dzisiejszym leitmotivem jest na czadowo, na ludowo. No i mam nadzieję, że wypełniamy. Po drugie, no, można by też pokusić się o próbę podania czasu. Chociaż no, nie jest to łatwe, kiedy no, nie do końca tutaj na żywo się odbywa audycja, no ale niech stracę w pół do czwartej. Zresztą i tak o tej porze nikt nie słucha, więc właściwie kto jest w stanie to zweryfikować. No poza tym też trzeba dać głos naszym słuchaczom. No, i znowu nasz kronikarz siwy, który tydzień temu, no, dwa tygodnie temu, bo wiadomo, taki tryb produkcyjnej audycji, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Jutro zostałem zaproszony przez polsko-włoską rodzinę w odwiedziny, napisał siwy dwa tygodnie temu, czyli to jutro, to już dawno minęło, więc czekamy na jakieś wieści. Ostatnio, jak temu Włochowi o imieniu Roberto puszczałem strefowe kawałki, to kiwał z uznaniem głową i pytał żony, skąd on to zna, bo ten zespół śpiewa o Sycylii, skąd ja pochodzę, to mówi Roberto, a ja tego nie znam, mimo że tyle lat tam spędziłem. A chodziło o pewien zespół prezentowany w strefie. I udało mi się, donosi siwy, zaskoczyć tego Włocha. I na jutrzejsze spotkanie nagrywam mu właśnie płytę ze strefowymi włoskimi utworami. To też w celu przekonania go do strefy. Czyli jak widać, tylko obcokrajowcy dają się przekonać, konkluduje siwy. No to żeby siwego wesprzeć jeszcze w tym przekonywaniu i propagowaniu, no to żeby Włoch wiedział, gdzie na przykład napisać. Regniamo su Roma, se te regge viemme sotto a negà questa assioma. Zona rock and roll, il programma senza musica in inglese. Non dormire, invia un'email a strefa@polskieradio.pl. No, jestem ciekaw, czy Włoch zapoznany Roberto zna zespół Los Fastidios. Thank you. quante volte hai sentito non ce la farai. Han cercato di murare i tuoi pensieri, le tue idee. Metti in campo il tuo entusiasmo e vedrai. Nulla che è impossibile, nulla è raggiungibile. Ehi, guarda avanti, ogni cosa puoi. Ehi, non fermarti, ovunque arriverai. Ma non dimenticare che il traguardo che hai tagliato non significa arrivato. Guarda avanti, non fermarti. Guarda avanti, non fermarti. Quante volte hai sentito non ce la farai. Ha cercato di murare i tuoi pensieri, le tue idee. Metti in campo il tuo entusiasmo e vedrai. Nulla che è possibile, nulla è raggiungibile. Ehi, guarda avanti, ogni cosa puoi. Ehi, non fermarti, ovunque arriverai. Ma non dimenticare che il traguardo che hai tagliato non significa arrivato. Liberation World. Passa i vostri esperimenti, più diritti davanti agli animali. Apriremo quelle gabbie vili eco criminali. Animal liberation, animal liberation, animal liberation. No, jestem ciekaw, czy ów Włoch, o którym była mowa przed tym zestawem muzycznym, ale ktoś, kto akurat o tej porze mógł się załapać na audycję, no ale nie podejrzewam, żeby ktoś tak akurat wstawał i włączał radio za 20 minut czwarta, więc to raczej odpada. To może nie będę niczego tłumaczył w takim razie. Zespół zwie się Los Fastidios. No i mam nadzieję, że tego zespołu ów Włoch nie zna. I jeszcze raz będziemy potrafili zaskoczyć, zadziwić świat. A to wszystko dzięki strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No, mam świadomość, że nazwy tych wszystkich zespołów, te tytuły, no to jest coś, w czym nie można się kompletnie rozeznać. Ale i na to znalazł się sposób. Jest przecież skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa i tam można szukać informacji, można szukać wędki, aby można sobie było złowić tę muzyczną rybę w sieci. A jakże, jak ktoś nie w sieci chce łowić, to oczywiście też i to nawet lepiej, bo u nas w strefie zawsze legalna kultura, tak właśnie brzmi legalnie płyta zespołu Los Fastidios. Odkładamy w takim razie i kolejną legalną kulturę otwieramy. Tutaj nawet jest napisane 3,95 euro. Albo jak mówią w tym kraju, euro. 3,95 euro. No, to dr Wilczur fortunę wydał na tę płytę w Bratysławie, co nie oznacza, że jest to płyta słowacka. Jest czeska, ale dla słuchaczy strefy podejrzewam, nie ma to żadnej różnicy, bo czeskiego od słowackiego i tak nie da się odróżnić, a akurat oba narody zaprzyjaźnione i na przykład są oddzielne regały na połączoną twórczość tych krajów. Na przykład jest regalik i napisane jest tam słowacka, a czeska hudba albo tworba, czyli twórczość. No i właściwie to tak jak jeden kraj, tylko czesko-słowacka nie jest napisane. No to rzeczywiście dr Wilczur się wykosztował się na tę płytę. 3,95 euro nabyte w sklepiku Lacne Knichy a Cedeczki. No dobrze, ale do rzeczy, doktorze. Zespół, jak powiedziałem, czeski. Zwie się Vanastowi Wiecy. Radost! Orel w orloji wychyta wszechny krysy. Lita wysoko. Každá svině po boji králem. Kdo chce kam, pomůžme mu tam, kam chtěl. Kdo chce víc, spokojí se s málem. Tak nasedej a jedem dál. V lítém souboji začnou padat hlavy z kopolí. Bye. lita wysoko, je wolny jak krzyczy. Swoboda kuka se na świat, jako malý dziecko. Je to tak od przyrody, orel może wszystko. I każda svině je po boji králem. A kdo chce kam, pomůžme mu tam, kam chtěl. Pod vlajkou s orlem, ho neprohrajem. Tak nasedej a jedem dál. V lítém souboji začnou padat hlavy z kovbojí. Ohněm nebo mečem, terbu orel kouhlaví. Velký vítězství na život a na smrt, Bůh to ví. Bez rozdílu slov je to jedno velký vítězství. Orlí korouhem cestu za světlem si prokleští. Ohněm nebo mečem fermu orel ve štěstí. Pardon. To je pohoda. Slečna Anna je za vodou, jsem sám s ovskou svobodou. A já fakt nevím, co bude dál. Dejchám vzduch se zradou a na to netuší, nevnímám. Tak tu musím na mostě stát. Pane Bože, vrať mi víru, nebo jenom trochu její lásky. Víš, já musím skočit, mám jí tak rád. Vzpomenu si na obrázky, bylo léto 1990. Slečna Anna je za vodou, klesám černou vodou. Vážně nevím, co udělám. Kráska se nezabíjí, ona se v zrcadle objímá. Tak proč chci na tom hnusným mostě stát? Ne, teď se nerozejdem. Ne, jenom pro blbej den. A na srdce a sabotáž. Ne, já to nepozbírám, ne, jizvy neotvírám, bez moce nestroskotáš. Pane Bože, vrať mi víru, nebo jenom trochu její lásky. Víš, já nechci skočit, mám jí tak rád. Pane Bože, dej mi sílu, vzpomenu si na obrázky. Bylo léto 1990. Slečna Anna je za vodou, jsem sám s ruskou svobodou. Vážně nevím, co udělám. Dejchám vzduch se zradou a na to netuší, nevnímá. Tak proč tu musím na mostě stát. Jo, pane Bože, vrať mi víru, nebo jenom trochu její lásky. Víš, já nechci skočit, mám jí tak rád. Pane Bože, dej mi sílu, vzpomenu si na obrázky. Vrať mi. Vanastový věci, takže zvě ta česká kapela. No i wszystko będzie wypisane na skromnej, drobniej. Ostatni raz przypominam ten adres, żeby wszystkie koty strefowe mogły nadążyć za doktorem Wilczurem i na przykład coś tam odnaleźć w sieci, albo w sklepie, albo w sieciowym sklepie. No wszystko właściwie podaję na tacy, bo czarno na białym będzie na naszej skromnej, drobnej, wypisane polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. No oczywiście obsesyjnie to podaję, ale mam świadomość, że nawet jakbym 10 razy powtarzał nazwy pewnych zespołów, jak na przykład tego ostatniego Vanastovi Věci, to przecież i tak nikt nie zapamięta. Oczywiście powstaje pytanie, kto by chciał w ogóle łowić takie ryby w mętnej wodzie w sieci, więc może powstać taka koncepcja, że zupełnie niepotrzebnie dr Wilczur podaje jakiekolwiek nazwy zespołów i tytuły. No i to też jest dobry ferment intelektualny na korespondencję strefa@polskieradio.pl. Oczywiście wiem, że audycja dobiega końca, ale to i tak nie ma znaczenia, bo dzisiaj napisane dopiero za tydzień odczytane i za tydzień też jest audycja i będzie można ten ferment intelektualny jakoś wykorzystać, tak? No patrzę na zegar, co nie jest proste, bo nastąpi tutaj pewne przesunięcie czasowe, o którym nie chciałbym dużo mówić, a tutaj ci zorientowani na pewno wiedzą i że parę minut właściwie pozostało do końca audycji, no co oznacza, że pozostało nam tylko to. Ładny finał! No oczywiście pozostało mi wyrazić nadzieję, że w podobnym składzie spotykamy się za tydzień i znowu będzie dużo nikomu niepotrzebnej muzyki, ale zawsze można z kurtuazji, no i po starej znajomości wpaść i być z doktorem Wilczurem, a nawet coś mu napisać. Mógłbym powiedzieć, że żegnamy się po fińsku, ale do końca nie będzie tego słychać, więc wszyscy muszą uwierzyć doktorowi Wilczurowi na słowo.